วิบัติแม้ทำกรรมกับพ่อที่ไม่ได้เลี้ยงดูมันมีอย่างนี้ตัวอย่างมันเห็นได้ชัดเจนขนาดพ่อไม่ได้เลี้ยงลูกมหาศรีอยู่วัดเมื่อเร็วๆเนี้ยไม่กี่ปีมานี้มหาศรีสอบมหาห้าประโยคได้ตั้งแต่อยู่บ้านนอกเข้าไปอยู่กรุงเทพทีเนี้ยพ่อแกไปได้แม่แกยังไม่ได้มีทะเบียนพอท้องแล้วไม่รับรองไม่รับว่าเป็นลูกแม่มหาศรีนี่ก็ใจเด็ดก็เลี้ยงลูกกับยายมหาศรีเกิดมาก็เห็นแต่แม่กับยายอยู่มาภายหลังมหาศรีไปเรียนจบปริญญาตรีที่กรุงเทพและไปต่อปริญญาโทที่ประเทศอินเดียพอกลับมาเจ้าพ่อนี่เขียนจดหมายให้ลูกชายที่ได้กับแม่ใหม่ถือไปบอกว่าคนเนี้ยคือน้องชายของท่านท่านช่วยอุปการะให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียนพออ่านจดหมายเท่านั้นแหละมหาศรีนี่ลุกปุ๊บปั๊บกูไม่มีน้องกูไม่มีพี่มีน้องกูมีแต่ยายกับแม่มึงไปนะไม่ไปกูเตะคอหักเด็กหนุ่มมันกลัวมันก็หนีไปอ้าวนึกว่าจะเป็นเฉพาะแต่น้องชายมาหลังจากนั้นไม่นานไม่กี่วันพ่อกับแม่ใหม่มาก็มาบอกว่าผมเนี่ยแหละเป็นพ่อของท่านพอได้ยินเท่านั้นแหละลุกปุ๊บปั๊บขึ้นมาเลยกำหมัดทำท่าจะเตะจะต่อย กูไม่มีพ่อกูมีแต่แม่กับยายยังจะมาบอกว่าเป็นพ่อมึงหมานี่ทำไว้แล้วไม่รู้จักเลี้ยงจักดูไม่รู้จักรับผิดชอบจะมาอ้างว่าเป็นพ่อกูยังไงวะไปนะไม่ไปกูเตะคอหักเลย พ่อรีบลุกออกจากกุฏิไปภายหลังมามหาศรีสึกไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่ได้ไปสมัครเป็นอนุศาสนาจารย์เขาก็สืบประวัติว่ามีความประพฤติไม่ดีพอเสร็จแล้วก็เลยไม่มีงานทำเตะฝุ่นอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้พ่อแม่เนี่ยเพียงแค่นี้ก็บาปหนักบาปหนาเห็นทันตาอันเนี้ยรายหนึ่ง